بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قبل أخوانزا أنجزها كمبا إن شاء الله بسكليو ظهري بصوم فقه نا بعد العصر بلبيلي tasoma sira ama kuanzia Jumanne, Jumatano na Alhamisi dhuhur na al-asr patakuwa ni fiqh hu bi idhnillah tabarak wa taala. Tayyib, qala hafidhahullah taala wa amma mujibatu al-ghusl. Ameleta kipengele cha kuzungumzia mambo yanayopelekea na wa amma furudhu al-ghusl. وأما فروض الغسل أما فرض ذا كوغا يلي مambo ambayo ni lazima pale ambapo unapokuwa unaoga. يقول حفظه الله تعالى فالأول النية. Jambo la mwanzo katika faradhi za kuoga ni nia. الأول النية tunasema kwamba nia mahalluha alqalb, nayo ni maazimio ambayo mtu anayefunga katika moyo wake basi ni kuyazungumza kwa mdomo wala kunyanyua juu yake sauti. Kwa hiyo ni yale mafungamano na maazimio ambayo ameyaweka katika moyo wake. Kwa hiyo jambo la mwanzo katika furudhu al-ghusli an-niyya. Wa thani jambo la pili ta'mimu sa'iril jasadi bil ma. Ta'mimu ni kueneza sa'iril jasadi mwili mzima bil ma, kuenezea maji. Katika furudhu al-ghusli kueneza mwili mzima maji. Wa thalithu jambo la tatu takhlilu sha'ri ni kuziachanisha nywele, kwa maana kupenyeza maji mpaka yafike katika bashara, yafike katika ngozi. Takhlilu ash-sha'ri ni kuziachanisha nywele. Fahadhihi furudhu al-ghusli, na hizi ndiyo faradhi za kuoga. Anasema an-niyatu niya wa hiya azmu al-qalbi. Nia ndiyo nayo ni asmul qalbi, ni maazimio ya moyoni. Ala raf'i alhadathi alakbari, juu ya kuondosha hadathi kubwa. Bil ightisari, kwa kuoga. Nini maana ya nia? Anasema nia asmul qalbi, ni maazimio ya moyoni. Ala raf'i alhadathi alakbar, juu ya kuondosha hadathi kubwa. Bil ightisari, kwa kuoga. لقوله صلى الله عليه وسلم وشهيدي انتم عليه الصلاة والسلام ونقسيما إنما الأعمال بالنيات. حقيقة سبن نيات ومتندو يوت يمد بيتي وقنية وإنما لكل امرئ ما نوى. نقوى حقيقة سبن نيات وكلا موجة أكاليبوا ما نوى وكلا أمباش أمية. فأول فرض من فروض الغسل النيات. Mwanzo kabisa katika faradhi za udhu, jambo au faradhi ya mwanzo kabisa min furudhil ghusli katika faradhi za kuoga ni an-niyya, nia. Al-faradhu thani, faradhi ya pili ya kuoga, ta'mimu sa'ilil jasad, ni kueneza mwili mzima bil ma, maji. Bila bidalki ma yumkinu dalkuhu, kwa kupangusa ma yumkinu dalkuhu, kile kinachowezekana kupangusa. Ni kueneza mwili mzima maji kwa kupangusa pale ambapo yumkinu, inawezekana. Dalkuhu, kupangusa. Wa biifadhatil ma, na vile vile kwa kumwaga maji. Ala ma yataadharu dalkuhu, juu ya kile ambacho hakiwezekani ukipangusa. Ala ma yataadharu dalkuhu, juu ya kile ambacho hakiwezekani kukipangusa. Utamwaga maji mahala ambapo mkono wako haufiki au mahala ambapo hauwezi kukipangusa, basi huko utafanya ifadhatul ma, utamimina maji. Hatta yaghluba ala dhanni, mpaka ishinde ile dhanna, mpaka yaghluba ala dhanni, mpaka dhana yako ishinde, anna alma, kwamba maji, qad ammahu kullahu, yameenea mwili mzima, mpaka nafsi yako iridhike kwamba hapa kweli maji yameenea mwili mzima. Hatta yaghluba ala dhanni, mpaka ishinde dhana yako au dhanna ishinde kwamba anna almaa, kwamba maji qad ammahu kullahu, yameenea mwili mzima. Kwa hiyo taamimu sa'il aljasadi, kueneza mwili mzima kwa maji, kiasi cha kwamba utakuwa unapangusa mahala ambapo panastahiki kupanguswa, na pale ambapo hapaiwezekani kupanguswa utamwaga maji, mpaka kiasi cha kwamba dhana yako ihakikike kwamba maji yamefika katika mahala pale. Anasema Sheikh, min furudhi lghusli, katika faradhi za kuoga, takhlilu sha'ri, ni kuachanisha nywele, sha'ri ra'si au ghairihi, nywele za kichwani au zingine, kuziachanisha mpaka yale maji yagusane na ugozi. Hizi ndizo faradhi za udhu. Faradhi za kuoga nazo ni tatu: nia, na vile vile kueneza maji mwili mzima, na kuachanisha nywele. Faqala wa amma sunanuhu, na amma sunna, sunna ni za kuoga, ya kwanza kabisa fatasmiyatu mashru'atun, ya kwanza ni at-tasmiya, kusema bismillah. Fatasmiyatu mashru'atun, kusema bismillah imeruhusiwa, ni jambo la kisheria, ni sunna hiyo. Unapata kuoga katika mambo ya sunna, kusema bismillah nayo ni katika jambo ambalo ni mashru'a. Jambo la pili katika sunna za kuoga, ghasulul kafaini, ni kuosha viganja viwili vya mikono, ibtidaan, kwa kuanza. Kuosha viganja viwili vya mikono, ibtidaan, kwa kuanza. Thalatha marrat, kuviosha mara tatu. Hii ni katika sunna. Anayetaka kuoga janaba, basi katika sunna ni kuanza kuosha mikono au viganja viwili vya mikono mara tatu. Na vile vile akasema walbad'u bi ghasli alfarji, katika sunna vile vile za kuoga janaba, walbad'u, na kuanza, bi ghasli alfarji, kuosha utupu, wa izalati aladha, na kuondosha uchafu wote. Kwanza wasema bismillah, jambo la pili kuosha viganja vyako vya mikono mara tatu, na mara ya tatu, sehemu ya tatu au sunna ya tatu ni kuanza kuosha utupu, wa izalati aladha, na kuondosha uchafu ambao utakuwa umeenea mahala fulani. Vile vile Sheikh Ali akasema alwudhu'ul kamilu, alwudhu'u alkamil, udhu ambao umekamilika. Tumeshasoma kuna nyuma, kuna alwudhu almujzi na alwudhu alkamil. Umesha nawa, umeshasoma bismillah, na vile vile umeosha viganja vyako mara tatu, na umeosha utupu wako na kuondosha sehemu za uchafu. Jambo linalofuata alwudhu'ul kamil, ni udhu uliokamilika, kalwudhu ili salati, kama vile udhu wako unaochukua kwa ajili ya swala, vile vile unaochukua kwa ajili ya swala. Walilmughtasili, na anaruhusa yule mwenye kuoga, walilmughtasili, na anayoruhusa yule mwenye kuoga, taakhiru rijlaihi, kuchelewesha kuiosha miguu yake miwili, ila mpaka pale ayutimma ghuslahu, atakapokamilisha kuoga kwake. Kwa maana ameanza kuchukua udhu, alipofikia sehemu ya miguu haoshi miguu, anacho anaendelea kujimwagia maji, kujisugua. Halafu mwishoni kabisa huko anapotaka sasa kufunga swala lake la kuoga, ndiyo anaosha miguu yake. Kwa hiyo walimughtasili, na anayeruhusa mwenye kuoga, taakhiru rijlaihi, kuchelewesha kuiosha miguu yake miwili, ila mpaka pale ayutimma ghuslahu, atakapokamilisha kuoga kwake. Wa aslu dhalika kullihi, na dalili ya hayo yote, ma jaa an Aishata radhiyallahu anha, ni ushahidi wa hadithi iliyopokelewa kwa Aisha, Allah mridhie, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam, kwamba Mtume alayhi salatu wasalam anasema, alikuwa mtume kwa mtume kana idha ghatasala min aljanabah, alikuwa idha ghatasala, pindi anapooga kutokana na janaba, pindi anapooga kutokana na janaba, yabda'u mtume sallallahu alaihi wasallam huanza, fayaghsilu yadayhi, huanza na kuosha yadaihi mikono yake miwili, thumma yufrighu bi yaminihi ala shimali, kisha anamwagia mkono wake wa kulia juu ya mkono wa kushoto maji, fayaghsilu farjahu, kwa hiyo mkono wake wa kushoto unaosha utupu wake, thumma yatawadda wudhuahu lisalati, kisha baada ya hapo atachukua udhu kwa udhu ule ule wa swala. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anafanya hivyo, anapotaka kuoga janaba huosha mikono yake, kisha humwagia maji mkono wa kulia, mkono wa kulia humwagia maji mkono wa kushoto, kisha ule mkono wa kushoto waosha sehemu yake ya siri. Kisha baada ya hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akichukua udhu kama vile udhu wake wa swala. Kwa hiyo hai hizo ndio sunan za udhu, sunan za kuoga janaba. Ya kwanza at-tasmiya, ya pili ni kuosha kafaini, viganja vyako vya mikono mara tatu, na cha tatu ni kuosha utupu wako, na jambo la nne katika sunna ni kuchukua udhu, tena udhu ambao ni kami. Tutangulia kusema kuna udhu ambao ni kami na vile vile kuna udhu ambao ni al-mujizi. Udhu ambao ni al-mujizi ni ule udhu ambao umetamkwa ndani ya Qur'ani, kwa maana ya mtu kuanza kuosha uso wake, kisha mikono yake, kisha kupangusa kichwa na miguu. Ama udhu uliokuwa kami umegusanya mambo ya furuu na vile vile mambo ya sunan, kwa maana unaosha, unachukua udhu kama ilivyo kamilifu, unaanza kuosha viganja vyako mara tatu, unasukutua, unapandisha maji puani, unatoa maji hivyo ila akhiria. Huu ndio udhu ambao ni alkami. Wa amma makruhatul ghusl, ama vyenye kuchukiza katika kuoga, vitu ambavyo ni makuruhu, vyenye kuchukiza, havifai. Anayeoga akawa anafanya vitu hivyo, jambo la mwanzo, fal israfu fil ma, kufanya israfu katika maji, kuvuka mipaka katika maji, mtu akatumia maji mengi katika kuosha au katika kuoga janaba. Fal ghuslu fal israfu fil ma, kufanya israfu katika maji. Na hapa tunasema kipindi kile cha nyuma kwamba watu tunawaona kama wanapokuwa majumbani mwao ni wakali sana kwa watoto kuchezea maji. Wanapokuwa majumbani, muona mtoto akichezea maji, mzazi anakuwa ni mkali sana kupita maelezo, akiwa anafikiria ile bili ya maji ambayo atakayokuja kuilipa. Lakini subhana malikin nas, akishika ndoo ya msikitini ambayo ina maji, hajali tena yale yale ya nyumbani, anafanya israfu. Maji yanayomwaga hovyo, ya udhu yanamwaga hovyo. Lakini nyumbani kule, ah, ni asadu, ni simba mkubwa kulikweli. Lakini akifika hapa anakwambia mali ya Uislamu, hii natumia ninavyotaka mimi. Hii ni dhulma mnafanya. Hii ni dhulma ambayo mtu huyu anafanya. Jambo la mwanzo kabisa katika makruhati al-ghusli fal israf, kufanya israf, kwa maana kutumia kitu kiasi cha kwamba unatumia mpaka ile haja ambayo hustahiki kuitumia, wewe waitumia. Ile haja ambayo wewe hustahili kuitumia waitumia. Hili ndio israfu. Lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam ightasala bi swaa, alioga janaba kwa swaa. Swaa ni tishi kama kilo mbili na nusu. Sasa kile kiwango kile cha kuhifadhi kilo mbili na nusu au kilo tatu, kile kihifadhi cha swaa ndio maji ya mtume sallallahu alaihi wasallam yalikuwa yanajaa mle ndani, na yeye ndo anaogea janaba. Hayo hayo anachukua na nawa viganja vyake, na hayo hayo maji anaosha utupu wake, na hayo hayo maji anachukulia udhu, na hayo hayo maji anaoshia mwili mzima sallallahu alaihi wasallam. Wasaa'un, anasema saa arba'atu amdad, ni vibaba vinne, ay hafanat. Hafanat kwa maana ni ile michoto hii hapa, ndio hafanat. Kwa hiyo vile vinne ni kwa hivi ndio hafanat. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akichukulia udhu, haya maji ya unywa yake viwe vinne, yale maji utakayotoa kwenye viganja vyako viwili hivi ukajaza kwa mimina, ukajaza mpaka ya manne yatakayopatikana kwenye kijindoo kile, yale ndio mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akichukulia udhu na kuogea janaba, haya haya maji hafanat. Wal hadith rawahu Muslim, hadithi hiyo imepokea al-Imam Muslim. Kwa hiyo israf ni katika mambo yenye kuchukiza katika kuoga janaba. Na vile vile al-ghusl fi al-makan an-najis, kuoga katika sehemu yenye najis, kuoga katika sehemu yenye najis. Khashiyat at-talawuth bin-najasati, kuhofia unaoga sehemu ambayo haina najisi. Khashiyat at-talawuth, unahofia au kuhofia kuchafuliwa kutokamana na najis. Kwa hiyo katika vitu vyenye kuchukiza ni kuoga sehemu ya najisi. Kwa hiyo unachelea sehemu ile ya najisi, utachafuliwa wewe. Najisi zitakurukia wewe. Lakini nahanu nasi tunafahamu ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameoga bafuni, ameoga sehemu ya kukidhia haja sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na sisi tunafahamu ya kwamba sehemu ya chooni, sehemu ya bafuni ni madhinna tu, ni sehemu ambayo ina dhana nyingi ya uchafu, ina dhana nyingi ya najisi. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam ameoga yanaba katika mahala pale. Na ahsan, na vizuri zaidi mtu kujiondoshia ile wasiwasi wa uchafu, akiingia pale amwage maji ili kujiondoshia wasiwasi. Akifika pale chukue ndoo ya maji amwage, kisha baada ya hapo aoge, kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam amefanya hayo mambo. Lakini mahala ambapo una uhakika kabisa hapa kuna najisi na haujafanya hivi, basi usioge, kwa sababu katika vitu vyenye kuchukiza katika ibada yako hiyo ya kuoga, kwani ile najisi unaoga yaweza ikawa inakurudia, nayo ambayo watakiwa ujiweke mbali na najisi. Na makruhati nyingine, al-ightisalu bila satir min ha'it au nahwe, vyenye kuchukiza pia al-ightisalu ni mtu kuoga bila satirin, pasi na kizuizi chochote, hakuna stara. Min ha'id, kutokamana na ukuta au ghairi au nahwi au mfano wake, anaoga sehemu hakuna stara. Kama sio ukuta, basi hakuna hata ua fulani wa majani, haogi hivyo, bali anaoga sehemu ambayo ni makshufa tu, iko wazi. Hili linachukiza. Tafuta mahala ambapo wewe unajistiri, hakuna anaweza kuona, basi hapo hapo ndipo uoge. Ni kauli sallallahu alaihi wasallam, kwa kauli ya Mtume aliposema, inna Allah azza wa jal, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala, hayyun sittir, Allah ni mwenye haya na ni mwingi wa kustiri. Hayyun sittir, Allah ni mwingi wa aibu na haya, vile vile ni sittir, ni mwingi wa kustiri. Yuhibbu al-haya'a was-satra, anapenda haya, anapenda mtu awe na aibu, awe na haya. Wasatra, na vile vile napenda mtu ajistiri anapofanya amali zake. Fa idha ghatasala ahadukum, pindi atakapooga mmoja wenu, fali yastatir, basi ajistiri, ajihifadhi. Hadithu akhrajahu Abu Daud wa An-Nasa'i wa sahahahu Al-Allama Al-Albani. Ya mwisho katika makruhat, na mwisho, al-ightisalu fil ma'i ar-rakid, ni kuoga katika maji yaliyotuama. Uoga janaba katika maji yalitulizana mahala pamoja, arrafi alladhi, maji ambayo la yajiri, hasiyotembea yale maji, asioge katika hayo maji ambayo hayatembei. Ni kauli sallallahu alaihi wasallam, kwa kauli ya Mtume, la yaghtasil ahadukum fil ma'i daimi, asioge mmoja wenu katika maji yaliyotuama, yamekaa mahala pamoja, asioge. Wa huwa junubun, hali ya kuwa yeye ana janaba. Wa huwa junubun, hali ya kuwa yeye ana janaba. Alhadithu inda Muslim fi sahih. Masala haya, je, maji ambayo yametulia, maji ambayo yametulia, uharamu wake na makatazo yake ni wewe kutumbukia mule ndani na kuoga janaba, au ubaya wake unakwenda mpaka kuchota na kuwa unaoga pembeni? Kwa maana ukachota ndoa yako moja ukajaza ukakaa pembeni ukawa unaoga, uharamu wenyewe umeenea kwenye hali zote hizi, au umehusisha tu kudumbukia ndani yale maji? Amepokea hadithi ya Imam Muslim, hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anasema Abu Hurairah, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, la yaghtasilu ahadukum fil ma'i ad-da'im wa huwa junub, asioge mmoja wenu katika maji yaliyotulizana hali ya kuwa ana janaba. Faqalu, wakamwambia Abu Hurairah, kaifa yaf'alu ya Abu Hurairah, sasa huyo mtu hana maji isipokuwa ndio hayo hayo maji yaliyotulizana hapo ndio anayoyatumia, na janaba asioge. Sasa atafanyaje huyo mtu? Kaifa yaf'alu ya Aba Huraira, vipi atafanya mtu huyo kunako yeye kuoga janaba? Qala Abu Huraira, au akasema, yatanawalu tanawulan, atakuwa akiyachota kidogo kidogo anachota anaoga. Yatanawalu tanawulan, wal hadithu rawahu Muslim. Kwa maana anayachukua anachota yale maji na kuyaweka mahala fulani, kisha anakwenda anaoga. Lakini yeye kama yeye kudumbukia mune ndani, hadha amrun muharramun wa min makruhati al-ghusli. Nasallallahu bimanihi wa karamihi an yarzuqana ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.